नौबत के संग आंगन में तेरे, नौबत के संग आंगन में तेरे डालूं सखी मैं खुशियां बरसे यहाँ पे, रहमत खुदा की बरसे यहाँ पे, देखे नजारे आंगन में तेरे डालूं सो की मैं।